الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. جدي زينا والذكر كي شكلا تاسو أغا أفعال دا حج بركي یعنی آغا گران گران احکامات ختم شی عرفات و رزب کی گران دا نو دی وجنا آغا وی ختم شو تاسو دا عرفات نراغ لی مزدلفی تا بیا دا مزدلفی نا راغ لی منا تا غد شیطان موشتو نو چکلا تاسو رازی عرفاتنا نو اللہ رب العزت دیر دیر یادوئی رد کئی فرسم دا جاہلیت باندی چی پا آغا وقت کی با دی خلقو با پل پل پلاران یادوئی جریر او فرزدق شیرونو کی بیویل یا بویل زمونگا پلار داسی و بل بویل زمونگا پلار داسی و نو اللہ رب العزت دا غیبان دی رد کئی چی پلاران ولی یادوئی تاسو اللہ تعالی ما دیر دیر یادوئی زکا دا کار دا اللہ دا پار دے دا حج منگا دا اللہ دا پار کو نو منگا اللہ ولی نیادو چی دنیا خلق یادو سپتونو لائقو یو اللہ تعالی دے نو اللہ فرمائی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ کلا چی تاسو فرکی اغا احکام دا حجو فذكر الله لیاد وی اللہ تعالی کذکرکم پشاند یاد ولستاسو آباءکم فلفلاران لرا لکسنگ چی تاسو فلفلاران یاد وی نو داغی پشانتی تاسو اللہ یاد وی اغم یاد وی او اشد ذکرا بلکی زیاد دینا پیاد ولو کی تا دین زیاد پا یادولو کی سنگا چی تاسو دا پلارانو تذکیری کوئی نو آغا مکوئی آغا پرید آغا عبس دی تاسو اللہ لراغلی ای دا اللہ در ازاد پار دلتی راغلی ای نو ولی تاسو پل حج تا نقصان رسوئی آو مشاران یادوئی دوی متوجیح یا دا یو سڑے یو معشوم یا یو سڑے اسا تکلیف پتا ورسی نو پا ٹیم کی وئی یا بای دادا پا غٹیم کی زردہ چگئے دخلے نفیجی نووی چی غم و تکلیف پا وقت کی سنگ اخفل پلارا امور یادے نو دا غشان دی پا دیزے کی ما یادوا دا غم پا وقت کی اغیط آواز کے بی اختیارا چگئے دخلے نفیجی آبای وی دادا وی نو ما تا آواز ولی نکے ما یادوا پا شان دا یادولو دا پلاران استاسو یادا مطلبو چی سنگا رد پا شرک باندی کئی چی لکا سنگا تا تا سوک دا خبر تا برداش کولی نشی چی زما دو پلاران دی تا تا سوک وی دا فلانی زویا آغا بل سوکی او تا دا غزوی وگردی تا لپا غیباندی غصه درزی نو دا غشانتی دا اللہ پا توحید باندی هم پا بندو سیگا سوکی دا شرکی لپس آخلی نو پا غیباندی و تا قاریگا دا غیر رد کوا سنگا جی تا پا بل پلار باندی قاری گی تا خپل پلار سر بل پلار نشے برداشت کولے نو دا غشان دی دا اللہ سر بل خدای فاک هم برداشت کوا کنا اللہ یو دے و دا اولا شریک ذات دے حالان کی دا نکته هم د فلار نسبت کی دیشی نو الله فرمای چستا اگر که یو فلار دی حقیقی فلار دی نکته هم نسبت کیگی نو اشد ذکر انو بدی کی ډیر سخه پابند وسیگا څنګه چستا فلار یو دی نو دا شانتی الله تعالی دا قده هم جوړ کچ الله تعالی یو ذات دی نو فرمای فذکر الله کذکرکم تاسو یادوی الله تعالی پشان یادولو تاسو آبا کو پر فلاران لا فمن الله سی بازی دخل کنا بازی دخل کنا می یقولو آسو دی چوائی کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فمینا کی وو نبی علیہ الصلات والسلام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا ولی وہ لاش و اعلان وکا خلقو تا اعلان وکا ورتویلو چلا تسومو فی هذه الایام پدی ورزو کی روجی منی سی فإنها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ دا ورزی ورد اللہ تعالی دا ذکر دی دا خوراگی و دا سکاک دی نتاسو پدی کی اللہ تعالی دیر دیر یاد وی نو فرمائی فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم پشاند یادول استاسو آبا اکم دا خلوب لارانو او اشد ذکرا یا زیاد دینا پا یادولو کی جاہلیت پا زمانہ کی خلقو با دا دعاگانی هم اختلی دا بیویل چکل بارفات نکا تراغلل اللهم اجعل هذا العام عام غيث وخير وبركه والله فرمای چې ولې دا دعاګانې غواړي نو د آخرت لپاره دعا غواړه او ما یادو پر وخت کې نو فمن الله سي بازي د خلقنا ملها وسوج دي يقول چې وای وس حاجیان په دوی سو کې تقسیم شو یو هغه حاجی سیب دی چې هغه د الله د رضا لپاره تلې دی آخرت دعاگان هم غواړي او د دنیا دعاگان هم غواړي نو دلته وز دا عاجز ذکر کوي چې هغه د دنیا د پاره دعاگان غواړي نو الله فرمایي ربنا بازی د دیونا او سوج دي چې وای ربنا زمغربا آتینا فی دنیا راکی مونتا په دنیا کې و ماله فی الاخرته من خلاق د دې د پاره وا په آخرت کې صحیح سا نه ای سوک تلے دے دا دعا غواڑی اللہ مالا خیستہ بی بی راکا سوکوی اللہ مالا دیر مال راکا سوکوی اللہ ما مشر کا مالا مشری راکا نو اللہ فرمائی چی دا فارا با ورے پا آخرت کی سب برہا نئی دنیا با ولا ورکا ما پا آخرت اعتباد آخرت کی با دا فارا حسم نئی لکمک کی تاس تماویلو چی دی عربو دی خلقو جاہلانو دا بے غفتل چکل ولال دا ټول کال د پاره به دعاګانې وختلې سبب ویل اللهم اجعل هذا العام مغيث وخير وبركه الله تعالی دا کال زمونږ د پاره د بارانونو وغرځوا د خیر کال وغرځوا د برکتونو کال وغرځوا الله ډیر پسلونه پکې مونږ لرا کال الله تعالی دا شانتی ډیر مال دولت پکې مونږ لرا کال الله عزتونه د دنیا راکا نو الله وای وای دا حاجی سیب لغز دنیا ورکو ما هو ماله فی الاخرت من خلاق دا فاربا گورے پا دنیا کی صحیح سا نئی دویم نمبر آخرت کی بس صحیح سا نئی دویم نمبر حاجی سیب چاگا نکبہت حاجی سیب دے وامل ہم بازی دا دیونا آغا سوک دی بازی دا دیونا آغا سوک دی من یقولو چاگا وائی ربنا اے زمونگ ربا آتینا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتل جوند خوشالو و فی الاخرت حسنتل او پا آخرت کی خوشالی و قنا عذاب النار اللہ تعالی منگا دور نوساتا اللہ تعالی منتا غد جہنم غور را و مخای اللہ منگا داریک جنت تبوزا نو بعدی حدیث بھاگا دادے چه غبا دا دنیا دعا هم غواړي دا آخرت دعا به هم غواړي چې الله تعالی د دنیا درکړه نو بیا الله تعالی په کې مې روا دا الله رضا به یې کوا دا الله په لار کې به یې خرج کوا لکه قارون ته وګوره قارون له الله مال ورکړیو ورته وی خیرات وکړه زما لار کې ورکا نه ورکوله نو فرمای قارون ته وی ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک وای د دنیا حساب مې روا زما د فارا زما پلار کی ولا غوا ما در د عمل در کړه د نولې ځان لجمع کې دا خو بد نه ورک کړه نو قارون الله تباکو د مال سره لړ غر شو او د قیامت پورې کته روان دي نو دا شانتی ماوتا تموی چې دنیا غواړي نو اخرت پکې هم غواړه الله مال مال راکا هغه مال راکا چې ستا په لار باندې خرچ کوما او ستا په دین باندې لګوما ستا په مدارسو باندې لګوما ستا په جهاد باندې لګوما نو چې ماوتا هم دعا غواړو نو په هر وخت کې دنیا هم غواړو اخرت هم غواړو بهترین دعا دادا لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی وی چا چې دا دعا غوښتله هغه به لازمی قبلیږي د رکن یمانی او دغه شان د حجر اسود په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار او بیا الله اکبر حجر اسود ته بیا سلام وکړي لاس اوچت کړي نو بهترین دعا دا دې دعا نه چې الله ما تعالی دنیا و آخرت کې خوشحالي راکړي نو بیا ست ضرورت نشته لري زما ستا خوشحالي په کار ده هم د دنیا هم د آخرت یا سو علما ذکر کوي چې فرمایي اے زمونږ ربا ما تراکي په دنیا کې حسنتن ژوند خوشالو حسلتن حسنا خو خوینه مال راکي زوجن حسنا یا الله خیسته بی بی مال راکي زکات مانزه که بدا نواری خوچی کلا مانزه که دا دعا غواری چا دا دی انتخاب کرده ده نو پس لکی دارا ولا چی اللہ مالا پا دنیا که خوشحالی راکا نو زلکی ورسرا سوچ کوا اللہ خوشحالی سی شده اللہ خیسته بی بی مالا راکا لکا فرمای حدیث کی راضیت دنیا کلها متا و خیر متا ها الزو المرأت الصالحا دنیا خوطول متا دا و بہتر سی شده بہتر پا کیا گا ده بهتره هغه بیبی نیکه ده چې تاله ښه بیبي میلاو شوه نو دا ستا دپاره دنیا کې جنت دی دغه شانتې حسلتن حسنه الله ماله ښه ښه خویونه راکه دغه شانتې معیشتن حسنه ښایسته ژوند راله راکه الله آخرت کې هم خوشحالۍ مې راکه دنیا کې هم خوشحالۍ مې راکه یو صحابي بیمار دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غته پوس لتلی دی وړو کې مرغی وندې دی جوړ شوی دا وجود بالکل نفیف کمزوری بدن والا جوړ شوی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ته دعا غواړی د الله نه هغه بالکل د الله رسول زه دعا غواړم هغه ته څنګه دعا غواړي هغه وایي زه دا دعا غواړم یا الله اللهم ما کانت واقبها یا الله مال چې په آخرت کې څه تکلیفونه سختي راکې نو مال په دنیا کې راکا وای دا دعا زما پر وخت کې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین منه کو دا مغواړه بهتره دعا دا دا داسې وای ربنا تینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار الله مال دنیا کې هم خوشحالي راکا آخرت کې هم خوشحالي راکا نو دنیا کی اللہ مالا خیستہ بی بی خیستہ اخلاقو والا بی بی راکا اللہ دا بی بی ما دا پارا باخرت کی ہم دا جنت داویا حرو سردار راکا چکل آئے اسڑے افاد شو جنت تلاڑو دنیا دا بی بی ہم جنتی وا نو دا با دا غاویا حرو سردار رئی و یوزے کی وامر سے ذکر کاو یو سپنگیر بابا ورتناستے نو هغه ورته وای جنت کی بات تا ته داشه میلاویږي نهرونه بای دغه شانتی باغونه بای خوري غلمان بای نو هغه ورته وای مولای سی په جنت کې بل دنیا دا بیبی برا سره ای ویا دا به هم دي دغه او یو غورو سردار بای هغه بیا زما دې جنت ته به کار چې هغه ته زیرو ز ورته بیا نه زما نو هغه له بزلس حاکله و نو اکثر داسی بیبی چې هغه ځان نسپی جوړ کړی خاون کور تر عزیز پیرا خلې نیولی او دا سپور اخلی استعمالی غلط الفاظ استعمالی چرت پخلین خ خبر نه راوزی دی وجی نا ابراهیم علیه صلات و سلام اگه خپل بچی خپل مور تا وی خاون دی راشین ورتوی چی دا چوکات بدل کا نو اگه چی کلا اگه دا خبر واوری دا اسماعیل علیه صلات و سلام نو اگه طلاق اکلاوی دا زما پلارو نو تم دا دعا غوالا ای زمگ ربا ما تراکا پا دنیا کی پوشالی وشاری حسنه سمت لب اللہ مالا خیستا بی بی راکا اللہ مالا خیستا جون راکا اللہ مالا خیستا مال راکا وفی الاخرت حسنا او پا خیرت کی مالا خوشالی راکا وقنا عذاب اللار او ویسا تی ما دا عذاب دورنا دنیا بندی بسو نازیگی دا خو دنیا دا یسو رضی جون دے دنیا دا پار دعاگانی غواری وخیرت کی اللہ ولی نیادے لکا او شاعر ویسا تنقلو کلمن آیا ان دیارک و یوب دی لکا دارم و یوب دی لکر ری دا ادارم بیدارک وی تب دی دنیا کی بدی دنیا بانی نازیگی خدا دنیا و مرگی با تارا دی نویسی او تا تبا دی کورنا بلکور کارشی دی کورنا با تبدل شی او تا تبا بلکور میلاو شیلتی و تترکو ما غنیت بیهی زمانن و تنقلو من غناک الى افتقارک دا مالداری دا ارس با دی ختم شی دا غریبا یا کورتا بلا شی و دود القبر فی عینی کترا و ترا عین فی غیرک فی دیارک او ستا پا دی کور کی با دا بلچا سترگی غریگی تب ستا خیستا سترگو کی با ستا پا دی خیستا خیستا سترگو کی با دا قبر چنجی غریگی او ستا پا دی کور کی با دا بلچا سترگی واقع شانتی هارون رشید باچا غزوی دی اغا زنگل تا تلی دی چکلا وفات که دو دا زنگدر سختی پیرالی دا اغا پا غا خورو بندی ولی کل چی یا صاحبی لا تغتری بی تنعوم اے زما ملگریا گورے پا دی نعمتنو باندی دوکن شیف ان الحیات ینفد والنعیم یزولو گورے دا جون ختمی دن کے دے نعمتنو باندی زوال راتن کے دے و ازا حملتا علی القبور جنازتا او چکن ننتا دبل سڑی جنازہ اوچا تکلا مقبری تا دی ویوڑا فعلم بی اللک بعدها محمولو نو پویش پا دی خبر آمان لیجی سبال اما پا دی کٹ کی زبروتی اما نورو باغسته اما نو ولی دنیا دا پارا سوالو نکه آخرت دا پارا هم سو وارا چی اللہ دا آخرت هم در کی نو فی الاخرت حسنا پا آخرت کی خوشانی وقنا عذاب النار اللہ ما وسا تی دورنا اولائک لهم نصیب مما کسبو دا کسان دا دیو دا پارا حصہ دا غصا دا چی دیو کسب کری دا دیو دا پارا غصا برہ دا چی دیو کسب کئی دیو غواری اللہ وی دی دوانو اجیانو لزو ورکوم سوک دنیا غواری دنیا ولا ورکوم دا غشان دی سوک آخرت غواری آخرت ولا ورکوم واللہ سریع الحساب اللہ تعالی زر حساب والا دے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی زر حساب والا سنگ دے لکه دا قیامت پر نیم اورد به تیر شنی حساب کتاب به ختم شه یا علماء کرام ذکر کئ و چې کله یو زنانا هغه غوار الوجی سخیو ته ورفریدی هغه شودر افریدی نو داته هغه شودر اول شي بیا لک ټیم وشي بیا شودر ختم شي سخیو ورته بیر تر افریدی چې دا به لګه خوله وای شودر افریدی بیا ته داس کئ درې کینو دومره ټیم کې با دا حساب کتاب الله رب العزت کئ بلې به دومره ټیم نه لایي نو اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ فرمائی وی اللہ تعالیٰ زر حساب والا دے اللہ تعالیٰ گرے بے دمرا ٹیم پہ حساب کتاب باندی نالی زر تر زر بستا حساب ہوشی و طالب آمان لاما در پیشی چی قرآن کتاب کا کفا بے نفس کل یوم علی کا حسیبا اخفر آمان لاما والا اللہ تعالیٰ دے ما تعالیٰ آمان لاما پہ خیل اسبان دے راکی بیا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ كَلَجِتَا سُفْرَكَ يَفَعَلْ لَحَجُ فَذْكُرُوا اللَّهَ نُيَادَوَيَ اللَّهَ تَعْلَىٰ كَذِكْرِكُمْ پَشَانْدَ يَادَوُلُ دَخْفَلُ بْلَارَانُ او اشد ذکر آیا بلکی زیاد یادول بلکی زیاد پا یادولو سرا فَمِنَ اللَّهِ نُبَازِ دَخَلْقُنَا مَنْ آزُوْدِ يَقُولُ چُوَي رَبَّنَا اِزَمُنْغَ رَبَا آتِنَا فِد آتینا فی الدنیا راکی منتا دنیا وما لہو فی الاخرات من خلاق نبی دا دیو دفارا باقیرت کی سبرها ومن هم بازی دا دیو ناغسوک دین ایک بہتا جسے چوائی ربنا اے زمانگ ربا آتینا راکی منتا فی الدنیا حسنا پا دنیا کی خوشاری وفی الاخرات حسنا پا خیرت کی خوشاری وقنا عذاب النار اللہ تعالی مونږ وساتی دا عذاب دا ورنا اولائک دا کسان لهم دا دیو دا پارا نصیب البرحدا یاد دغه دوانو ډلو د پارا برهی دی مما کسبو چې دیو کسب کړی دی چې دی غواړي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب والا دی بیا فیضا قضیتم مناسککم کل جتا سفرک افال لحج فذکر اللہ نو یادوی اللہ تعالی کا ذکر کم پشاند یادولو آباءکم دفلاران استاسو اشد ذکر بلکی زیاد دا دینا فمن اللہ سینو بازی دخلقنا منع سوک دی یقولو چوائی ربنا اے زمونگ ربا آتنا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی وما له فی الاخرت من خلاق نبی د دیو د فارا پاخرت کی صبر ها وملهم بازی د دینا ملها سودی یقول چوائی ربنا اے زمونگ ربا آتنا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا خوشالی وفی الاخرت حسنتا او پاخرت کی حس خوشالی وقنا عذاب النار او وساتی منگا دور دا عذابنا اولائک نو دغا دوانا ڈلی لهم دا دیو دا پارا نصیب البرحدا مما کسبو آچ دیو کسب کری دی واللہ سریع الحساب اللہ تعالی زر حساب والا دے اللہ تعالی جل حساب والا دے سملگری اغا مطالبہ بار بار کئی ویمونگا پا دواگانو کی یاد کئی نو تاسو تمدہ ویما چه هر سوک دی درس درازی نو الله تعالی ته د زړه حاجات راکي الله تعالی د چا څه قسم شری حاجات ته ول د خپل خزانونه فرکي الله تعالی په ژوند کې خیر او برکت واچي الله تعالی اخرت کې ول د خوشاله ژوند ورکي الله تعالی کم زه کې د ستا بندگان قران ته ناشتي د هر چا درس اوري نو الله تعالی تور له حاجتونه فرکي الله تعالی د لکټه می تعالی درکړې دی الله تعالی د دې ایوازونه ول ته ورکا الله تعالی زما سره دومره علم هم نشته دی الله تعالی زما له څه غلطی کیږي الله تعالی ته ماته معافی کې الله تعالی ته ما پاغه منی مرانیسا الله تعالی استاد قران پاکستان کې سمرګری هم اوري لکه فریدون امیر سید الله تعالی د دین ډیر خدمت کې الله تعالی خوشاله نیولور کې دا شانتی دوبه کې زمو یو تر زوی دی الله تعالی سر حاجات شریعت او د خپل خزانو نه فرکا الله تعالی د مرغری دل تر اغلی دی ډیر خلک داسې دي چې هغه سوق فیسبوکونه ګوري سوق خوبونه کې پراته دي الله تعالی دی خپل خوب لته ورکړي دا فل هغه غب شپې قضا کړی دی او دل تر اغلی دی ستا قران تر اس کې الله تعالی د دې بدلی ورکا الله سوق قرضدار دی قرض اخلاص کا الله تعالی سوق بیماران شفای کامله جلور نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق وای امر سیم